أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ehl-i Sünnet'in esaslarından 21.'si bu hafta Allah nasip ederse inşallah irdeleyeceğimiz. Berbahari Şerh-ü Sünnesinde 21. madde olarak diyor ki: وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَالْاُمَمُ كُلُّهَا بَعْدَ الْاَنْبِيَةِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ. Bütün ümmetlerin ve bu ümmetin en faziletlisi peygamberlerden sonra, tabii ki peygamberlerden sonra, bütün nebilerden sonra, selam hepsinin üzerine olsun, Ebu Bekr sümme Ömer. Önce Ebu Bekir'dir, sonra da Ömer'dir. Şimdi burada sümme lafzı kullanması ehemmiyet ifade ediyor, sonra demesi. Çünkü bunların fazilette bir sıraları var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan sahih hadislerde Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun imanının ümmetle tartıldığını ve Ebu Bekir'in imanının ümmete ağır bastığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Daha sonra Ömer'in imanının tartıldığını, sonradan Ebu Bekir'in imanının alınıp bir kenara konup diğer geri kalanların tartılmasıyla da Ömer'in imanının radıyallahu anhu ümmete ağır bastığını bize bildiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekr, sümme Ömer, sümme Osman. Sonra da Osman radıyallahu anhu'dur. Zaten Şiilik de buradan sonra patlıyor. Şu sıralamada patlıyor. Yani Ehl-i Sünnet ile Şiileri birbirinden ayıran, birbirlerine düşmanlığa sebep olan nokta burası. Ali radıyallahu anhu'nun hilafeti döneminde, daha öncesinde hatta Şiiler Ebu Bekir'in ve Ömer'in zulmederek, haşa, Ali radıyallahu anhu'dan hilafeti aldıklarını, bu kadar sene Ali radıyallahu anhu'nun takiyye yaptığını söylüyorlar. O yüzden imanın 7. şartı takiyyedir diyor Şiiler. Aynı şekilde Şia Ali radıyallahu anhu hakkında garip garip rivayetler naklediyor. Kuleyni, El-Kafi'nin yazarı Kuleyni, Ali'nin radıyallahu anhu'nun önce biat etmek istemediğini, sonra Ömer radıyallahu anhu'nun gidip kapısını çaldığını, açmayınca kapıyı tekmelediğini, kırdığını, kapıyı kırdığında da arkada Hazreti Fatıma'nın olduğunu, Hazreti Fatıma'nın da hamile olması hasebiyle kapı karnına çarpınca çocuğunu düşürdüğünü, daha sonra Ömer'in girip geleceksin, Ebu Bekir'e biat edeceksin dediğini, onun ben gelmeyeceğim, o geleceksin, gelmeyeceğim derken boynuna ip takıp Ömer radıyallahu anh'ı sürükleyerek Ali radıyallahu anh'ı götürdüğünü, daha sonra biat için elini zorladığını, kabul etmediğini, daha sonra bir su getirildiğini, bir kap su getirildiğini, Ali'nin elinin o suya daldırıldığını, Ebu Bekir'in elinde suya daldırıp biatını aldım deyip biat ettirdiklerini rivayet ediyor Kuleyni. Allah ona lanet etsin. Gebermiş bir kafir zaten. Aynı Kuleyni, aleykümselam ve rahmetullah, aynı Kuleyni, aynı El-Kafi kitabında, aleykümselam, aynı Kuleyni El-Kafi kitabında bizim imamlarımız diyor öyle bir mertebeye erişir ki ne peygamberler o mertebeye erişmiştir, ne de evliyalar o mertebeye erişmiştir diyor. Aynı şekilde Hümeyni de El-Hukumetil İslamiye kitap 1. cilt 97. sayfada aynen bu sözler sarf ediyor. Ne dedi Berbahari? Ümmetin en faziletlisi Ebu Bekir, Ömer ve Osman. Hâkezâ ruvye lena an İbni Ömer radıyallahu anhu. Bu sıralama kimden rivayet edilmiş? İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer'den sahih rivayetle bize kadar gelmiş ki ümmetin fazilet sırası budur. Kal, dedi ki İbni Ömer, kunna nakulu ve Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem beyne elharina inne hayrun nasi ba'de Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer ve Osman. İbni Ömer böyle dedi. Biz peygamberin arasında yaşarken, peygamber bizim yanımızdayken bize beyan etti ki biz biliyoruz ki bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dır. Fela yunkiruhu bizalike nebi sallallahu aleyhi ve sellem fela yunkiruhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu inkar etmedi. Bunu reddetmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sıralamayı, bu fazilet sırasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmedi diyor. Tümme eftelun nas ba'de haula. Peki bunlardan sonra insanların en faziletlisi kimdir? İman bakımından, Allah'a yakınlık bakımından Ali ve Talha ve Zübeyr ve Sa'd ibn Ebi Vakkas ve Sa'id ibn Zeyd ve Abdurrahman ibn Avf ve Ebu Ubeyde ibnül Cerrah. Ve kulluhum yuslihu lil hilafe. Bu sayılan isimler sahabenin en faziletlileri Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan sonra. Ve bu saydığımız Ali, Talha, Zübeyr bunların hepsi nedir? Halifeliğe yatkındır. Halifelik noktasında ehliyet sahibidirler hepsi de. Hepsi de aynı ölçüdedir. Ali, Talha, Zübeyr. İşte bu yüzden Şiiler birçok rivayetlerinde Hazreti Talha'yı, Hazreti Zübeyr'i çok kötü bir şekillerde haşa böyle harama bulaşmış, haşa fuhşiyata bulaşmış, zinaya bulaşmış gibi gösteriyorlar. Hatta Şiilerin son yaptıkları filmlerinde dahi Hazreti Talha'yı, Zübeyr'i, Ammar İbni Yasir'i sırf o zaman Ali radıyallahu anh karşısında savaştılar diye çırılçıplak göstermişler resimlerinde. Ali'nin yanında böyle rezillikler yaptığını haşa anlatmışlar. Ki bunların hepsi iftiradır. Hiçbirinin hakikati yoktur. ثُمَّ اَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَا. Bunlardan sonra insanların en faziletlileri Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Kurunul Ula birinci asırdır. İlk asırdır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olan اَلَّذ۪ي بَعَثَ ف۪يهِمُ الْمُحَاجِرُونَ الْاَوَّلُونَ وَالْاَنْصَارِ. Muhacir ve Ensar bu ümmette bu sayılan isimlerden sonra en faziletli insanlardır. Hani bir tartışma var. İbn-i Teymiye de fetvada bunu naklediyor. Sahabeden sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından sonra gelen ümmet içerisinde ta bugüne kadar 1400 sene. Bu aradaki dönemde bir salih kişi sahabeden faziletli olabilir mi diye konuşmuyorlar. Zaten cemaat bazında hiçbir topluluk onlar kadar faziletli olamaz. Peki demişler fert olarak onlardan faziletli olabilir mi? Neden bu soruya gitmişler? Bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben kardeşlerimi özledim. Diyorlar ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz? Siz benim ashabım mısınız diyor. Peki kardeşlerin kimdir? Diyor ki benden sonra gelen ve bana iman etmeyenler. O gün onlar sünnetimden ölen şeyleri ihya edecekler. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'daki Hasan senetli de olsa hadiste? Bugün pardon iman edenler özür dilerim. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sünnetlerin öldüğü vakit onları ihya edenlerin 70 şehit ecri alacağından bahsediyor. Bu hadisten dolayı demişler ki eğer demişler fert bazında biri salihse, ibadetleri Kur'an ve sünnete mutabıksa bu demişler sahabeden faziletli olabilir mi? İbn-i Teymiye çok şiddet bir şekilde reddediyor. Çok şiddetli bir şekilde bunun bir batıl inanç olduğuna iddia ediyor. Ve kesinlikle sahabeden daha faziletli hiçbir insan olamayacağını söylüyor. Hiçbir sahabeden daha faziletli. Neden? O adamın okuduğu her Kur'an'dan o Kur'an'ı toplayan sahabeye ecir gidiyor. Nasıl o adam onun ecrine yetişsin? Çünkü Kur'an'ı cem eden sahabe. O yüzden sahabenin faziletine bu ümmetten kimse ne yapamaz? Ulaşamaz. Daha sonra gelen insanlardan. Neden muhacir ve ensar? Allah ne demişti? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعَهُمْ بِاِحْسَانِ. O muhacir ve ensardan olan ve onlara güzellikle tabi olanlardan radıyallahu anhum ve radu anhu. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Bu yüzden ümmetin bu saydığımız isimlerden sonra en faziletlisi ensar ve muhacirdir. وَهُمْ مَنْ صَلَّ الْقِبْلَتَيْنِ. Daha sonra kimdir? Onların içerisinde de iki kıbleye namaz kılanlardır. Çünkü ilk kıble neresiydi? Kudüs'tü. Daha sonra Mescid-i Haram olan Kabe'ye çevrildi. O topluluk içerisinde de iki kıbleye namaz kılanlar onların en faziletlileridir diyor. ثُمَّ اَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَاُولَى. Bunlardan sonra kimdir en faziletlisi? مِنْ صَحْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَا اَوْ اَقَلْ مِنْ ذَلِكَ اَوْ اَكْثَرًا. Bazıları vardır ki bir gün Resulullah'ın yanında bulunmuş, bazıları var bir ay bulunmuş, bazıları var bir sene bulunmuş, bazısı var ömür boyunca bulunmuş. İşte bunlar ne kadar peygamberle bulunduysalar faziletleri de o kadardır bunların. Neterahhamu aleyhim, hepsine rahmet okuruz diyor. Ve nezkuru fadlihim, onların faziletlerini zikrederiz bizler. Ve nekuffu an zelelihim, onların zellelerinden elimizi çekeriz. Neden bunu diyor şimdi burada? Zaten Şia buradan saptılar. Sahabenin yaptığı zelleleri anlatacağız, kınayacağız diye sahabeyi tekfir boyutuna götürdüler. Örnek, bunlar Ehl-i Sünnet'in rivayetleridir şimdi bu aktaracaklarım inşallah. Hazreti Fatıma Ebu Bekir'le tartışmış. Radıyallahu anhuma. Niye tartışıyor? Medine'de bir hurmalık var. Diyor ki babam bana bıraktı bunu diyor. Babamın mirasıdır. Ebu Bekir radıyallahu anhu da diyor ki o peygamberin malı değildir. Peygamber miras bırakmaz. Peygamber ailesine miras bırakmaz. O beytül malın malıdır diyor. Bu mal beytül mala döndürülmelidir diyor. Aralarındaki bu tarla anlaşmazlığından dolayı Ebu Bekir radıyallahu anhu ile Ayşe radıyallahu anha bir dönem küsüyorlar. Fatıma özür dilerim. Küsüyorlar. Buradan kefere şia neyi çıkartıyorlar? Bak diyorlar, biz diyoruz ya zaten size Ali, Fatıma ve Ehli Beyt bu Ehli Sünnet'e karşı savaşmışlar, onları tekfir etmişler, onlardan beri olmuşlar. Aha delili diyorlar sizin kaynaklarınızda. Halbuki bu vakıaya şöyle bir İslam nazarıyla baktığımız zaman velev ki Ebu Bekir zulm ile Fatıma'dan bunu almış olsun. Ki öyle bir şey söylemiyoruz. Veya Hazreti Fatıma hakkı olmayan bir şeyi zulmen talep etsin. Haşa, onu da demiyoruz. Velev ki iki ihtimalden biri olsun, bunun adı nedir İslam'da? En fazla zelledir, hatadır. Bu sahibini kafir yapmaz. Aralarındaki bazı anlaşmazlıklar da ne yapmayacaktır? İşi tekfire götürmeyecektir Şia'nın yaptığı gibi. En basitinden peygamberin huzurunda Ebu Bekir ile Ömer birbiriyle tartışıyor. Radıyallahu anhuma. İkisi de Şia'nın tekfir ettiği insanlar, öyle mi? Ebu Bekir Ömer birbirine diyor ki sen bana hep muhalefet ediyorsun diyor. Biri diyor Resulullah'a böyle yapalım, öteki diyor şöyle yapalım. O kendi fikrini savunuyor, deliller getiriyor. Bu kendi fikrini savunuyor, deliller getiriyor. Orada bir tenakut olunca diyor ki sen zaten bana hep muhalefet ediyorsun. Bunun altında bir şeyler var. Kalbinde şeytan sürekli işlemiş. Bak onlar bile birbirlerine bazen muhalefet etmişler. İnsan olmanın gereğidir bu. İnsan olduğu yerde ihtilaf eksik olmaz. İnsan olduğu yerde düşmanlık, buğuz birbirine eksik olmaz. Bunlar da insan oldukları için o yüzden dedik ki vanakıf vanzelelihim, onların zellelerinden biz elimizi ne yaparız? Çekeriz. Ve la neskuru ahaden minhum illa bil hayr. Onlardan birini sadece hayırla anarız. Li kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin şu sözünden dolayı İza zukira ashabi fe emsiku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ashabım zikredildiği zaman dilinizi tutun. Ashabıma karşı dilinizi tutun. Öyle insanlar tanıdık ki Şeriat Üniversitesi'ni sünnet ehliyken, ehli sünneyken birincilikle bitirmiş, zeka noktasında, ilim noktasında kendi usulünü telif edecek kadar ileri noktalara varmış ama adam Şialığa sapmış. Adam Şii olmuş, sahabeye küfrediyor. Ve fetvalarına sonra bakıyorsun, basit ilim talebeleri bile öyle çocukça tenakut içerisinde birbirini bozan fetvalar vermez. Onu görebiliyorsun. Peki öyle akıllı, öyle ilimli bir adam, böyle zelil bir seviyeye düşüren sebep nedir? Resulullah'ın ashabı hakkında dilini tutmamasıdır. Resulullah'ın ashabı hakkında aşırı gitmesidir. O yüzden bizler de Allah'tan hidayet istiyorsak, Allah subhanahu teala'nın bize göndermiş olduğu dini anlamak istiyor isek, sahabe hakkında dilimizi tutacağız, onların ihtilafları hakkında dilimize sahip olacağız. Çünkü sahabeye getirilen her şüphe, İslam dinine getirilen şüphedir, sonu ateizmdir. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü bu Kur'an'ı bize nakleden sahabe. Bu elimizde var olan Kur'an Osman'ın Kur'an'ı. Radıyallahu anhu o cem etmiş, toplamış. Öyle değil mi? Birkaç sahabeye emrediyor alim olanlara. Toplamışlar. Şia bu sahabelere kafir dediği için ne sonucuna vardılar? Bu Kur'an'ın hakiki Kur'an olmadığı sonucuna vardı. O yüzden El Hukumetil İslamiye kitabında Türkçe'de tercüme edildi. Hümeyni kendisine sorulan bir fetvada şöyle soruluyor. Elimizde hakiki Kur'an yok. Osman'ın mushafıyla amel etmek caiz midir diye soruyorlar Hümeyni'ye. O da diyor ki, Mehdi, İmam Mehdi mağaradan çıkıp hakiki Kur'an'ı getirene kadar bu Kur'an'la amel etmek caizdir diyor. Sahabeye getirilen şüphenin sonucu nereye varıyor? İslam dinine şüphe getirmeye varıyor. Ne dedi? Resulullah'ın bu sözünden dolayı biz susarız. Vakale Süfyan İbni Uyeyne, Süfyan İbni Uyeyne dedi ki, Men nataka fi ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kelimetin fehuve sahibu hava. Her kim Resulullah'ın ashabı hakkında Süfyan İbni Uyeyne, Emirül Müminin fil hadistir, Mekke'nin fakihlerindendir, Hicri 40'ta yaşamış. O kadar yakın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, o Hicri 40 tarihinde doğmuş. Süfyan İbni Uyeyne diyor ki, kim peygamberin ashabı hakkında tek bir kelime söylerse, kınayıcı, kötüleyici, iyi bilin ki o bidatçının ta kendisidir diyor. O bidatçıdır, heva ehlidir, ondan uzak durun diyor. Ehli sünnetin 21. kaidesi olarak bize bunu zikretti. Ve ehli sünnetin gene 22. kaidesi وَالسَّمْعُ وَالتَّعَى لِلْاَئِمَّ فِي مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَيَرْضَى 22. kaide, 22. asıl ehli sünnetin esaslarından imamlara işitmek ve itaat etmektir. Allah'ın sevip ve razı olduğu şeylerde. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَ بِاِجْمَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرِضَاهُمْ بِهِ فَهُوَ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ Müslümanlar kimde icma ettiyseler, kime halifeliği verdiyseler, kime velayeti verdiyseler ve ondan razıysalar o emiril müminindir. Müminlerin emiridir o. لَا يَحِلُّ لِأَحَدْ اَنْ يَب۪يتَ لَيْلَةً وَلَا يُرَى اَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ اِمَامٌ بِرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا Ve diyor ki, hiçbir kimsenin bir gece dahi bir emire biat etmeden gecelemesi helal değildir. İster o emir facir olsun, ister o emir İyi bir insan olsun, salih bir insan olsun, fark etmez. Bir gece dahi emirsiz bir insanın gecelemesi helal değildir, haramdır. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir emire biat etmeden ölürse cahiliye ölümü üzere ölmüştür diye tehdit edici naslarda bulunmuş. وَالْحَجْ وَالْغَزْوَ مَعَ الْاِمَامِ مَادٍ وَسَلَاتُ الْجُمْعَى خَلْفَهُمْ جَائِزَةٌ Hac, savaş, hepsi neyle yapılır? Bir emirle, bir imamla yapılır ve bunların arkasında cuma namazı kılmak da caizdir. وَيُسَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَتْ Ve cumadan sonra 6 rekat namaz kılınabilir. يُفْسِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ Her iki rekat birbirinden ayrılarak هَكَذَا قَالَ أَحْمَدْ اِبْنِ حَنْبَلْ Ahmet İbni Hanbel böyle söyledi diyor. Şimdi burayı iyice açacağız inşallah. Çünkü içerisinde çok mühim, çok önemli meseleler var. Birinci getirdiği nokta, İmama, yani kastettiği şey devlet başkanına iyi noktalarda, Allah'ın sevip ve razı olduğu noktalarda işitmek ve itaat etmek ehli sünnetin esasıdır. Gerçekten bu hakikattir. Gerçekten sahabe bundan insanları sakındırmışlardır. Neden? Çünkü imamın fesadı, cemaatin fesadı demek, cemaatin fesat olması, dinin fesat olması demek. İmam bozuldu, imama itaatsizlik olduğu zaman, imam itaatsizlik baş verdiği zaman ne ortaya çıkacak? İhtilaf, beraberinde savaş, beraberinde Müslüman kanının dökülmesi olacak. O yüzden Müslümanlara düşen Müslüman devlet başkanına itaat etmektir. Tabii burada bu mesele noktasında hiçbirimizin bir sıkıntısı yok da asıl önemli olan mesele şurası. Bugün bir takım kendini hadise nispet eden, bugün bir takım kendini selefe nispet eden, bugün bir takım kendini ilme ve diyanete nispet eden birçok insan bu rivayetleri, bu alimlerin sözlerini ne yapıyorlar? Yerli yerine koymuyorlar. Ve ehli kitabın da dinlerini tahrif noktasında ilk yaptıkları şey buydu. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا اَنْ مَوَادِئِهِ Kelimeleri yerlerinden oynattılar. Ne demek kelimeyi yerinden oynatmak? Eşyayı hak etmediği yere koymak. Zulmün adı da budur zaten Arapça. Zulüm, eşyayı hak etmediği yere oturtmaktır. Bunlar da alimlerin kendi dönemlerinde Müslüman, Allah'ın şeriatıyla hükmeden, Allah'ın kitabıyla hükmeden, Allah'ın şeriatına göre toplumları yöneten, hiçbir şirki, hiçbir küfrü izhar olmamış Müslüman yöneticiler hakkında söyledikleri sözleri bugün kafirleri dost edinen, İslam'ı yok etmeye çalışan, İslam'ın ehli olan Müslümanları hapislerle, ordularla, silahlarla korkutan, bugün aynı şekilde İslam'ın yok olması için maddi manevi her türlü savaşı açan bu devletlerin yöneticilerini getirip tatbik ettiler. Kardeşlerden bir tanesinin internet ortamında gezen 10 dakikalık bir sesi bana naklettiğini biliyorum ve sesi de kendim dinledim. Vatandaşın bir tanesi, Medine'de üniversiteden mezun, ismi önemli değil. Adam 12-13 dakika şunu anlatıyor. Bir takım insanlar var diyor, sakalları uzun, paçaları kısa, bunlar bize benziyorlar diyor. Bunlarla karşılaşırsanız diyor, onlara münasebetli münasebetsiz. Ne demek diyor bu söylediğim söz? Yani ister konu onunla alakalı olsun, ister onunla alakasız olsun. Siz konuyu bu noktaya getirin ve deyin ki biz size harici diyoruz. Siz haricisiniz. Siz Müslüman devlet başkanlarını tekfir ediyorsunuz. Ve kendi dönemindeki cumhurbaşkanının ismini zikrediyor. Diyor ki aranızda onu öldürmek isteyen var mı diyor. Cemaat icmayla yok diye cevap veriyorlar. O yüzden bizim diyor devlet işleriyle işimiz, siyasetle işimiz yok diyor. Onlar hesabını kabirde Allah'a verecekler diyor. Biz diyor ilmimize bakarız, hadis şerhlerine bakarız, ezberleriz. Bizim şeyhimiz Mukbil İbni Hadi, Rabi el-Medhali, Abdülaziz Ali Reis, bunların hepsi Suud'da şu anda yaşayan, bu asırda yaşayan ve inancını, İtikadını Allah'ın kitabıyla değil de yöneticilerinin onlara emrettiği şekilde insanlara beyan eden alim kisvesindeki şeytanlardır, inatçı şeytanlardır. Şeytanlar bunların lisanlarından konuşur. Bunların isimlerini zikrederek diyor ki bizim şeyhlerimiz bunları söylemiyor. Aman aman bunlardan uzak durun, aman aman bunlardan sakının. Bu ve buna benzer ehli sünnetin esaslarına da rivayet edilen bütün bu asıllar hep Müslüman yöneticiler için söylenmiş sözlerdir. Hiçbiri kafir, Allah'ın şeriatını iptal eden yöneticiler için söylenmemiştir. En bariz vakıada tatbiki İbni Kesir Rahimahullah İbni Teymiye'nin dönemidir. Cengiz Han diye bir kefere var. Yasak diye bir kanun yapmış. Biraz Yahudilikten, biraz Hristiyanlıktan, biraz İslam'dan, biraz da kendi hevasından hükümler koymuş. Bunu kitapçık haline getirmiş ve mahkemelerde bu kitapla hükmedilmiş. Aynı şekilde insanlara yönetilirken bu asıllara, esaslara göre insanlar yargılanmışlar. İbni Kesir Rahimullah bunu zikredip Müslümanlar buna muhakeme olanların kafir olduğuna icma ettiler diye icma nakletmiştir. Ancak bu karınlarını kendi tağutlarının sahte Rablerini paralarıyla dolduran alim kisvesindeki adamlar da sırf tağutlarını meşru göstermek için binbaz gibi Yahudiler demişlerdir ki İbni Kesir bu icmada hata etmiştir demişlerdir. Sadece o tağutlarının iman ehli olduğunu insanlar ispat etmek için. Kendi talebeleri soruyor ses kaydında. Ya Şeyh İbni Kesir icma naklediyor. Bak bunlar da aynı pisliği yiyorlar. Hatta o dönemki İbni Kesir'in bahsettiği fetvadaki yasak İslam'dan da hükümler almış. Yahudilik Hristiyanlıktan almış. Bunlarsa tamamıyla beşeri hevalardan alıp bu kanunları yapmışlar. Nasıl oluyor bunlar Müslüman İbni Kesir'in dönemindekiler kafir? İbni Baz Yahudisi demiştir ki İbni Kesir bu icma ile hata etmiştir. Ümmetin böyle bir icması yoktur demiştir. Bunlar ses kayıtlarıyla sabittir. O yüzden zulüm, o yüzden kelimeleri yerli yerinden oynatmak nedir? Budur. Alimlerin söylediği Müslüman yöneticiler hakkında söyledikleri sözleri gelip kafir yöneticilere tatbik etmektir. Sonra ne dedi? O emir-i müminindir bu işi yapan. O emir-i müminindir dedi. Ona tabi olmak gerekir. Sonra ne dedi? Biatsız bir gece dahi insanın gecelemesi ona helal değildir. Şunu çok iyi bilin ki bahsettiği bu mekanizma, yani birilerinin bir emire biat etmesi devlete götüren etmendir. Yani İslam devletinin kurulmasına götüren sebeplerden bir tanesidir. Bir usul kaidesi var değil mi İbn-i Teymiye'nin naklettiği? Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Namaz vacip midir? Vaciptir. Abdest namaz için gerekli olunca ne oluyor? Abdest de vacip oluyor. O yüzden büyük halifenin, Müslümanların hepsini bir emir altında toplayacak halifenin gerçekleşmesi için önce ümmetin küçük küçük emirlikler altında emirlere biat edip emirlerle beraber cemai hareketin içerisine girmesi lazım. ki Allah subhanahu ve teala rahmet etsin, sonra onlar bütün bir parça olsunlar. Ve o küçük yapıların düzgünlüğü, o küçük yapıların gerek cemai olarak düzgünlüğü, gerek itikadi düzgünlüğü, büyük yapının düzgünlüğünü beraberinde getirecektir. O yüzden burada dedi ki bir gece dahi imamı facir de olsa, imamı salih de olsa fark etmez, insanın biatsız gecelemesi haramdır dedi. Ve bunlarla cuma namazı kılınır deyip, cuma namazının son sünneti hakkında da İmam Ahmed'in sözünü nakletti ki 6 rekat kılmak, bunlar Resulullah'tan zikredilmiş. Başka bir rivayet daha var. Eğer mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti kılarsa 4 rekat kılarmış. Evine dönüp sünnetini kılmaya niyetlenirse 2 rekat şeklinde kılarmış. 23. esas ehli sünnetin zikredilen vel hilafetu fi Kureyş, halifelik nerededir? Kureyş kabilesindedir. İle en yenzile İsa ibni Meryem, Meryem oğlu İsa nuzul olana kadar, inene kadar halifelik Kureyş'tedir. O yüzden Ebu Bekir halife seçildi. Ensar ve muhacir oturdular peygamber vefat edince Medine'de bir hurmalığın altında. Peygamberin cenazesi daha toparlanmamış. Niye? Bak emirliğin ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor sahabenin yanında. Daha peygamber yeni vefat etmiş. Peygamberin naaşı kaldırılacak. Ama biliyorlar. Bak cenaze namazını kim kıldıracak, bir ihtilaf al sana. Cenazeyi kim yıkayıp defnedecek, al ikinci bir ihtilaf. Peki işleri kim emir verecek, şunu yap bunu yap, üçüncü bir ihtilaf. Sahabe bu hakikati bildiği için daha peygamberi defnetmeden ne yaptılar? Kendi aralarında emir seçmeye gayret ettiler. Muhacir, ensar toplanmıştı kendi arasında. Bunu gören Ebu Bekir, Ömer hemen müdahale ettiler olaya. Ensar dediler ki bizim aramızdan olacak. Muhacir dediler ki bizim aramızdan olacak. Hararetli bir şekilde tartıştılar. En son Ebu Bekir radıyallahu anhu dedi ki peygamberin hadisi var. Halifelik Kureyş'tedir. Bizden biri seçilecek. Ömer de dedi ki biz Kureyş'teniz. Hepiniz şahit olun. Ben dedi Ebu Bekir'e biat ediyorum. Elini tuttu. Sen Müslümanların bundan sonra halifesisin dedi. Ve oradakilerin hepsi de teker teker Ebu Bekir'e biat ettiler. Tabi oldular. O yüzden Meryem oğlu İsa gelene kadar, kıyamete kadar şey kimdedir? Halifelik Kureyş'ten olan insanlardadır. İslam'da ırkçılık yok. İslam Allah subhanahu ve teala böyle bir şeyi ayetlerle, Resulünün hadisleriyle ortadan kaldırmış. Ancak Allah subhanahu ve teala bir takım ailelere ne yapmıştır? Fazilet vermiştir. Örnek Kur'an'dan Ali İmran. İmran ailesi demek. İmran'ın soyuna Allah bereket vermiş. Onlardan peygamberler göndermiş. İbrahim aleyhisselamın soyu. Yakup aleyhisselamın soyu. Allah subhanahu ve teala bunlara bazı faziletler vermiş. Kureyş'e de Allah böyle bir fazilet vermiş. Halifelik Kureyş'tedir. Meryem oğlu İsa nazil olana kadar. O yüzden Mehdi kimin soyundan? Resulullah'ın soyundan aleyhissalatü vesselam. Adı Muhammed, babasının adı Abdullah. Mehdi'nin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'den bahsettiği hadislerde diyor ki ümmet benim soyumdan, benim neslimden biri şey yapacak. İsa'ya namaz kıldıracak. Hadisler, rivayetler var. İsa aleyhisselam Mehdi'yi imamlığa geçirecek ve namaz kılacaklar. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اِمَامٍ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, her kim Müslümanların imamına karşı çıkarsa فَهُوَ خَارِجِ, o haricidir. قَدْ شَقَّ أَصَ الْمُسْلِمِينَ وَخَالَفَ الْآثَاتِ وَمَيْتَتُهُ مَيْتَةَ الْجَاهِلِيَّ, o Müslümanların rivayet ettiği eserlere muhalefet etmiştir ve cahiliye ölümü üzere ölmüştür. Şimdi burada bir mesele geldi. Hariciler meselesi geldi. Ben özellikle bu hafta bu iki maddeyle duracağım. Normalde 4-5 maddeyle biz geçiyoruz. Bunların tafsilatı önemli çünkü. Bugün zaten bize yapılan en büyük itham nedir? 3-5 tane müşriye müşrik dediğimiz için adımızın harici olmasıdır. Peki bu vatandaşların söylediği hariciler kimdir? Onlar nasıldır? İtikatları nelerdir? Bu hafta onu işleyeceğiz inşallah. Hariciler Müslümanları tekfir eden, mallarını helal gören İslam'daki ilk bidat fırkadır. İlk ortaya çıkan bidat fırkadır hariciler. Onlara neden harici denmiş? Çünkü imama itaatten çıkmışlar. Haraca çıkmak demek. Ve onlara zamanında kurra denmiş. Kurra çok okuyan demek. Neden? Çok fazla tilavet yapıyorlarmış. Kur'an okuyorlarmış. Çok fazla ibadet ediyorlarmış. Zaten bizim harici olamayışımızın sebebinin bir tanesi de budur. Bizim Müslümanlar Kur'an okumuyorlar. Adamların alnında nasır varmış haricilerin. Aynı şekilde haricilere haruriye de denmiş. Alimlerin kitaplarında haruriler diye görebilirsiniz. Buhari'de hadis var, Müslim'de. Kadının biri geliyor, ne soruyor? Ya Ayşe diyor, kadın hayızlıyken namazını kaza eder mi? Hayızdan temizlendikten sonra. Ayşe radıyallahu anh ne diyor? Hel enti haruriye? Sen haruri misin? Yani harici misin? Çünkü hariciler demişler ki hayızlı kadın ne yapar? Namazı kaza eder demişler. O yüzden haricilere haruriye de denmiş. Haruriye de Irak'ta bir bölgedir. Hariciler Müslümanları tekfir ettikten sonra Harura bölgesine çekilmişlerdir. O yüzden Haruriye'dir bir isimleri de. Onların başlıca üç tane fırkası var. Haricilerin başlıca üç fırkası var. Kağıt kalemi olanlar bunları not alsınlar. Bukhari değilsiniz, aklınızda kalmaz bunlar. Bir Ezarikadır. Birinci fırkası Ezarikadır. Vahum etba'u Nafi ibnül Ezrak. Nafi ibnül Ezrak'ın etbağıdır bunlar. Tabileridir bunlar. Ve bunlar Abdullah İbn Zübeyr'in halifeliği döneminde ortaya çıkmışlardır. Kim? Abdullah İbn Zübeyr, Haccac'ın şehit ettiği sahabedir. Aynı şekilde hangi sahabedir? Resulullah'ın hacamat kanını içen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bedene vallahi cehennem haram olmuştur dediği sahabedir Abdullah İbn Zübeyr. Onun döneminde Ezarika fırkası ortaya çıkmış. Bunların akidelerinin başlıca önemli başlıkları şunlar. Bunlar Osman ile Ali radıyallahu anhu'yu tekfir etmişler. Osman ile Ali radıyallahu anhu'ya kafir demişler. Birinci bu. İkinci, büyük günah işleyenin ebedi cehennemde olduğunu söylemişler. Üçüncü, akidelerinin başlıca en önemlisi, kendilerine muhalefet eden bütün İslam ümmetinin kafir olduğunu söylemişler. Yani kendi cemaatlerinin dışındaki bütün cemaatlerin kafir olduğunu söylemişler. Ve demişler ki her kim bize hicret etmiyorsa, bizim mezhebimiz üzere de olsa itikadı o kafirdir, ta ki bize hicret etmesi lazım demişler. Ve demişler ki döneminde yaşayan Müslümanların darı için, sahabenin yaşadığı dar için, burası darul kufurdur demişler, darul İslam değildir. Şeriat tatbik edilip yaşayanların Müslüman olmasına rağmen. Ve en önemli özellikleri recmi inkar etmişler. Demişler ki recm diye bir şey yoktur. Zina yapan evli taşlanmaz. Komik bir durumdur ki bugün yani recmi inkar eden adamlar bize harici diyorlar. İkinci bölümü en-Necdet, Necdiler var. Bunlar haricilerin önemli üç fırkasından ikincisi. Bunlar da Necde İbni Amir el-Hanif'in etbağı. Onun tabileri bunlar. Bunların bidatları onlardan biraz daha hafif. Alt fırka, Ezarika en uç noktası. Ezarika'dan şöyle diyen sapıklar da çıkmış. Hazreti Süleyman'ı ve Hazreti Yusuf'u tekfir eden kafirler çıkmış. Hazreti Süleyman işte büyü olayı var ya. Büyü yapmıştır diye onu tekfir ediyorlar haşa. Hazreti Yusuf da kafir melikin yanında çalışmış ya haşa. O yüzden onu da tekfir ediyor. Öyle habis pis bir fırka. Bu ikincisi de Necdiler. Bunlar da başlıca itikatlarının esasları gene Müslümanlardan kendilerini muhalefet edenleri tekfir etmişler. Ancak şu grup hariç illa cahil, cahilse bir adam onu şey yapmamışlar, tekfir etmemişler. Fe innehu ma'zurun demişler. Çünkü cahil mazurdur, mazeretlidir. İndahum hatta tukamu aleyhül hüccet, ta ki hüccet ikame edene kadar tekfir etmeyiz demişler. Zaten ilk akidede, tevhidde cehalet özürdür diyenler bunlar İslam tarihinde. İkametül hüccet yapılmadan kişi tekfir edilmez diyen taife bunlardır. İkincisi, aynı şekilde kendilerini muhalefet eden o sahabe ve Müslümanların yaşadığı dar içinde darul küfür değil, bura darun nifaktır demişler. Bunlar münafık demişler. Öyle bir isimlendirmede bulunmuşlar. Bunlar aynı şekilde demişler ki büyük günah işleyen adam demişler ebedi cehennemdedir. Diğer Ezarika'ya burada muvafakat etmişler. Üçüncü haricilerin temel ve başlıca fırkası ibadiyedir. Bunlar da hariciler içerisinde yani bidatları en hafif olan taifedir. İbni Ebad et-Temimi'dir bunların başındaki adam. İlk ortaya çıkan. Ve bu adam Cabir İbni Zeyd diye bir adama tabidir. Tabiindendir bu adam. Cabir İbni Zeyd ondan itikadını aldığını iddia ediyor. Mezhebini ondan aldığını iddia ediyor. Bunlar da Mutezile'ye kaymışlar ama. Yani diğer meselelerde muvafakat etmiyorlar. Müslümanların tekfirinde, sahabenin tekfirinde. Ama bunlar neye kaymışlar? İtizale kaymışlar. akidelerinin başlıca ve önemli şeyleri, esasları şu: Allah'ın bütün sıfatlarını inkar etmişler. Cehm bin Safvan'ın yaptığı gibi. Kur'an mahluktur demişler. Ve büyük günah işleyen de demişler, ebedi cehennemdedir. Oradan ne yapmaz? Çıkmaz demişler. Ve her kim derse ki Allah ahirette görülecektir, kafirdir demişler bunlar. Yani bütün ehli sünneti tekfir etmişler bu nedenden dolayı. Ve sıfatları, mizanı, sıratı, hadislerde varid olan diğer şeyleri ne yapmışlar? İnkar etmişler. İşte bunlar haricilerin başlıca fırkalarıdır. Başlıca itikat, inanç esaslarıdır. Peki buna benzer düşünen haricilere ne demiş ulema? Tabi bakın şunu söyleyeyim. Bir fırka İslam tarihinde ilk çıktığı vakit inanç şekli, bidatının çeşidi farklıyken zaman içerisinde değişiyor. Bakın ilk önce hariciler neye ayrılmış? Kollara ayrılmış. Biri birini tekfir ediyor, biri tekfir etmiyor, biri bir şeye inanıyor, biri inanmıyor, öyle değil mi? O ilk sahabeyi tekfir eden, yani hariciliğin tek sebebi sahabeye kafir demek olan Ali ve Talha ve benzeri sahabeye kafir demek olan haricilerin hükmü konusunda İbnül Kudame Muğni'de bir bab açmış. Demiş haricilerin hükmü nedir demiş. Demiş ki hariciler Müslümanları tekfir eden, cemaati terk eden ve Müslümanların kanlarını helal gören taifedir demiş. Ancak demiş ümmet ihtilaf etmiş. Kadı Ebu Bekir el-Bakillani ve Kadı İyad bu ihtilafları naklediyorlar. Aynı şekilde Ebu Hanife ve İmam Şafii, fıkıh ehlinin cumhuru diyor. Hepsi demişler ki onlar bizimle savaşmadan biz onlarla savaşmayız demişler. Ve onları tekfir etmemişler. Onların kafir olmadıklarını söylemişler. Ta ki ne yapana kadar? Nasıl yalanlayana kadar veya bir küfre sapana kadar. Şimdi az önce ne dedik ibadiye için? Neyi inkar ediyor ibadiye? Kur'an mahluktur diyor, bir de Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor. Bunu söyleyen adama ehli sünnet kafir demişler. Zaten bu itikatta olan haricileri gene tekfir ediyor bu imamlar. Sadece bak ne diyorum, bidat ne olan haricilerin tekfirini anlatıyor ulema. Ebu Hanife, Şafii, Ahmet. Ali radıyallahu anhu ve Osman'ı tekfir eden şeyler. Onların tekfirine icma etmişler. Ali ile Osman'ı tekfir edenlerin tekfirine icma etmiş. Ebu Hanife, Şafii, Ahmet ve Malik. İhtilaf kimlerde? Ali'yi, Osman'ı ve sahabenin büyüklerini tekfir etmeyen ama geri kalan bir kısmını tekfir edenlerin hükmünü konuşmuşlar. O yüzden nakilleri yerli yerine koymak lazım. Birçok insan bu meselede karıştırıyor. Biri diyor alimler diyor falan haricileri tekfir etmiş, öbürü diyor etmemiş. Her alim kendi dönemindeki fırkanın itikadını konuşmuşlar. Ama zaman içerisinde fırkalar ne yapmış? İnançlarını, esaslarını değiştirmişler. Ona göre de hükümleri ne olmuş? Değişmiştir. İbn-i Kudame de bundan uzun uzadıya ne yapıyor? Bahsediyor. Ve sonuç itibariyle hariciler Müslim'in şerhinde İmam Nevevi'nin de naklettiği şekilde İmam Nevevi diyor ki peki diyor haricilerin bu tekfirindeki ihtilafın sebebi nedir diyor. Anlatıyor. Diyor ki ben size önemli bir noktayı haber vereyim ki bu meseledeki kapalılık sizin için açığa kavuşsun. O da diyor ulemanın tekfirinde ihtilaf ettiği bidat fırkalar şunlar. Söyledikleri söz nasıl yalanlamaya varıyor mu, varmıyor mu? Şimdi haricilerin tekfirinde ihtilaf nereden, hangi ayetin yalanlanmasında çıkıyor? Radiyallahu anhum ve radu anhu. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Tekfir eden ulema dediler ki hariciler bu nasıl yalanladılar? O yüzden kafir oldular. Tekfir etmeyen ulema da dediler ki haricilerin bu sözü sadece küfre varıyor. Onlar bu nasıl yalanlamayı irade etmediler dediler. O yüzden İmam Nevevi diyor ki bunların tekfirindeki ihtilaf tıpkı şunların tekfirindeki ihtilaf gibidir. Mutezile dediler ki Allah alimdir ama ilimsiz. Allah işitendir ama işitmesiz. Şimdi bu söz bakıyorsun hem Allah'ın alim olduğunu ispat ediyor hem de Allah ilimsizdir diyor. Yani bir yerde ispat varken bir yerde ne var? İptal var, nefi var. İşte bu sözü söyleyenlerin tekfirinde ulema ne yapmışlar? İhtilaf etmişler ta ki nasıl yalanladığına gidip gitmediğini olsun, açığa çıksın, belirlensin diye. Bir grup tekfir etme görüşünü tercih ederken diğer grup ne yapmışlar? Bu görüşü tercih etmemişler. Ama sonuç itibariyle ister etsinler ister etmesinler biz bu görüşlerin hepsinden beriyiz. Biz hiçbir günah sahibini tekfir etmiyoruz. Elhamdülillah recmi de inkar etmiyoruz. Kabir azabını İsa'nın nuzulunu da inkar etmiyoruz. Tarihte bunları ilk inkar eden taife kim olmuş? Hariciler olmuş. Müslüman devlet başkanına karşı çıkan kişiler haricidir. Bugünkü Allah'ın dinini yok etmeye çalışan, Allah'ın dinini yeryüzünden silmeye çalışan, Allah'ın evliyalarını hapislere doldurup işkenceler yapanlar Allah'ın düşmanlarıdır. Her ne niyetle kasıtla o devlet başkanlığına gelseler de fark etmez. Bunlar Müslümanların emiri değildir. Allah ayette ne diyor? Ya eyyühellezine amenü ati'ullaha ve rasule ve ulul emr minkum. Sizden olan emir sahiplerine de. Orada minkum ibaresi var. Sizden olan yani Müslüman olan. Allah subhanahu wa ta'ala buna vurgu yapıyor. Müslüman olan emir sahipleri. Yoksa kafir emir sahipleri bizim emirimiz değildir. Suriye'nin en büyük alimi İslam Fıkıh Ansiklopedisi diye Türkçe'ye çevrilen Zaman Gazetesi'nin dağıttığı ve dünyanın en çok satan fıkıh ansiklopedisi olan İslam Fıkıh Ansiklopedisi'nde onun yazarı olan Vehbe Zuheyli gibi bir adam telefonla arayıp sorulduğunda bizim emirimiz yok kime biat edeceğiz? Sizin yaşadığınız ülkedeki devlet başkanı emirinizdir gidin ona biat edin haricilik yapmayın diye cevap vermiştir. Bunların hiçbirinin İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. İstedikleri kadar ilmi ezberlesinler, istedikleri kadar metinleri ezberlesinler. Bunlar az önce de söylediğim gibi ehli kitaba yoluna uyan, ehli kitabın yaptığı hatalara sapan belamlardır. Bu asırdaki ortaya çıkan kafirlerdir. Allah onların şerrinden bizi muhafaza eylesin ve yardımcılarının şerrinden. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurke ve tuğbu ileyk. Şimdi sormak istediği, eklemek istediği.